ندا آیا روحی شہیدان بہ ہر یارن بغیر دین قومی موز کفر ہم چو ہم کرن بغیر خان جری حیدر زنید بر فرق ہر مورن کنید مردار ہر مرتد خصوصا ان کی سرداران ندا آیا روحی شہیدان بہ ہر یارن بغیر دین قومی مل ز کفر ہم چو ہم کرن بغیر خنجر حیدر زنید بر فرق ہر مورن کنید مردار ہر مرتد خصوصا آن کی سرداران امیر این شہیدان بود بتاریخ شیر این کشور کی نامش مولوی قدوس ہمیشہ دست او خنجر برای این جہاد حق رہا قدم مسجد و منبر بزد بر چشم ہر طاغوت کی دائم عشق او سنگر کی خیر محمد موسی جان شعارش اللہ اکبر زدن بر فرق ہر کافر کہ ہر دوبار سی حیدر شب و روز تیر ان شیران بکو بدعن کی ہر ابتر شہیدی راہ دن گردید زدستی بوش تجاوزگر ندا آیا روحی شہیدان بہر ہر یاران بغیر دین قومی مول ز کفر ہم چو ہم کرن بغیر خنجر حیدر زنید بر فرق ہر مورن کنید مردار ہر مرتد خصوصا آن کی سرداران محب اللہ ابراہیم برآمد در دفاع از دین گرفتن اسلحه بر دوش علیه کفر چون بوگین کی بودن عاشق جنت جهادش هم چو شیران بین شهادت هم نصیبش شد منور چهره پروین ندا آیات روحی این شهیدان بهر هر یاران بگیر دین قومی ما ز کفر هم چو هم کرن بگیر خنجر حیدر زنید بر فرق هر ماران کنید مردار هر مرتد خصوصا هن کی سرداران ببین پروانه جنت برکت مفتی و قاری کی ای تاریخ ز شیرانن چنین شیر مرد و هم داری بزد بر پیکری دشمن نهایت ضربه کاری بنوشید هم شهادت را به عشق جنتی باری ندا آیند ز روحی این شهیدان بهر هر یاران بگیرید انتقامی ما ز کفر هم چو هم کرن بگیرید خنجری حیدر زنید بر فرق هر ماران کنید مردار هر مرتد خصوصا آن کی سرداران عزیز رحمان و شیخ اسد براہ دین بشد قربان گرفتن خنجر خالد به عشق احمد و قرآن چو خالد واردی میدان بزد بر فرق هر خوکان همیشه آرزویش بود شهیدش بهر دین بریان نقیب الله و عبدالحق بگردی دواردی میدان زدم بر پیکری کفار بسنگر شیرانی یزدان یهودو هم نصارا را نمودن روی خاک یکسان که این دو عاشقی حیران بنوشید شروبتی رحمان ندا آیان زروح این شهیدان بحر هر یاران بگیرید انتقامی مال زکفروهم چهم کاران قاری موسی و آصف جان گرفتن خنجری پر دوش بکو بدعش کی هر طاغوت و چشمی پیروانی بوش جهاد این صفت شیران صراط مستقیم هم روش کی بودن قهرمانی دین بکردن هم شهادت نوش سعید جان و محمد عیسی شهادت اختیارش بود که رفتن سنگری شیران همیشه افتخارش بود جهادی فی سبیل الله سیاحت هم بهارش بود با وقتی قوز روحشان ملائک انتظارش بود ندا آیان زروح این شهیدان بحر هر یاران بگیرید انتقام میمان ز کفر هم چو هم کران عبدالغفار و محمد شاه به تاریخ قهرمان دیدم که بودن صاحبی اخلاق بیاران مهربان دیدم بشان خنجری حیدر بسنگر شیر زمان دیدم برای در دفاع از دین شهیدی روح روان دیدم اسد الله و مرعز جان بلادن جان شیرین جهادش تا بیارد ام برای ملت و دینش بکشتن دشمنی دین را به حمله هم چکمینه شهادت نوش این شیران کی بود سعیش کی دیرینش ندا آیم زروح این شهیدان بحر هر یاران بگیرید انتقامی ما ز کفر و هم چو همکاران احمد الله و محمد جان شب و روز تحت این فرمان همیشه در خطی درگیر شهادت آرزو ارمان برای حفظ این قرآن به درد ملتش درمان بنوشید شربتی مرگ را لبانش خنده و فرحان نجیب الله حمید الله شب و روز در خطی درگیر نمودن حمله بر دشمن با کافر هیبتش چون شیر زدن بر پیکری طاغوت با خنجر همچنان بر تیر برای حفظ این قرآن و ناموسش بشد سر تیر ندا آیان زروح این شهیدان بحر هر یاران بگیرید انتقامی من ز کفر هم چو همکاران که ای مسلم جهادی روز جهادی آن و مردانید بخیزید مثل آن شیران که خود را در صفش شانید که داستانی و من خالید و حیدر هم سلاخوانید ز اینها درس غیرت گیر یهود را از وطن رانید که ای ملت شهادت هم جهاد امری خدا باشد که خاک و کوه این کشور چو دشتی کربلا باشد تمامی ملتی مسلم با قرآن هم نوا باشد که کافر در گریز آید ولو کی او با ما باشد ندا آید زروح این شهیدان بحر هر یاران بگیرید انتقامی ما ز کفر و هم چو همکاران بگیرید خنجری حیدر زنید بر فرق هر ماران کنید مردار و هر مرتد خصوصا صنعان کی سرداران ندا آیا زروحین شهیدان بر هر یاران بگیری انتقام من ز کفر و هم چه همکاران بگیری خنجری حیدر زنید بر فرق هر ماران کنید مردار و هر مرتد خصوصا آن که همکاران. شنوندگان گرامی، فرمایش این شعر را قاری محمد یعقوب جلالی کرده می‌کند.